4.6. Estamos na segunda hora de Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, con todos vostedes falando en galego e con música galega como esta que acabamos de escoitar. Laura, a verdade é que a vosa entidade non para en facer actividades. No. Seguides facendo ensayo de gaita, sí, e danza, cada, non? Sábado, cada sábado, ¿no? Polas mañás. Así como os de a Sobeicat fan a Festa da Castañada adiantada, porque os galegos facemos, sí, na primeira semana de novembro ou case ao final de decembro. Pero é que o problema é que este ano o día 1, que é o día de todos os santos, caen domingo. Ah. Entón o que fan, bueno, non sei se o fan o día 31, que é o día de, bueno, que para os americanos é a festa de Halloween, vale, que é o día dos mortos, bueno. Sí, sí, pero eso é unha festa celta. Que lle dea chamo como quiera, pero é unha festa celta. Entón, ¿no? Ou o poden facer o fin de semana que ven, coincidindo coa festa que che digo eu de americana, e co día de todos os santos, uh-huh, o día seguinte, ou a seguinte semana, que é o día 8 de novembro, ou 9, uh-huh, non sei en que cae, 7 ou 8 de novembro. Uh-huh. Que é o que diste, que é o día que cuadra para facela, porque o día un xa foi. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso depende as irmandades e os... Sí, esas entidades galegas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a vos entidades sí que o fará este fin de semana, o día 31 sí, o 32. Sí, este fin de semana fai 31. Algo. Que pasa que este ano cambiaron a o magosto, e o que fixeron é que en vez de facer, sempre están acostumados a facer unha cea o sábado, contratar, levan a unha orquesta de tres, sí, sí, catro sí. compoñentes, para bailar un pouco, e o fan normalmente para cear un sábado, o sábado 31 ou un, depende como caiga. E este ano que fan é co fan o fin de semana seguinte, o domingo día 8. Vale, fan unha comida. En vez de a cea, un xantar. Fan un xantar porque así podeno disfrutar máis horas os socios. E poden ir tamén máis xente, porque claro, o sábado ás 9:30 da noite, sí. Non, e algúns que teñen tamén a súa, celebran a castañada coas familias ou que están en Galicia porque queren ir, a, ir ala o magosto e todo isto, pois sí. Este ano fano así. Pero tamén a degustación pero, de castañas. Sí, sí, o mesmo, o mesmo. Eso mesmo. A degustación de castañas sempre, non? Acompañada de boviño e, a, e despois o mellor hasta son os gaiteiros, sí, e as panderetas tocan, que tocan sí, ali e divírtense. Sí, sí. Os que máis se divirten son a xente nova, non? Bueno, os outros tamén, sí. Non te creas, sí. Hai cantares de taberna ou non? Ou solamente... Sí que hai, sí. Ay, sí. Sobre todo na hora do café, cando veñen os postres e o café, madre mía, es que pasa que xa bebimos un pouco de viño e a cosa... Claro. Y entonces a gorxa xa está afinada. O miudiño non pode faltar. Cantar miudiño. Ese non pode faltar. Sí, señor, sí. Bueno, miudiño e outras, yo que se tercie, non? Bueno, suele decir, nice, claro. Sí, sí. Bueno, pois agora mesmo nesta segunda hora sabedes que sempre conectamos con Galicia e chamamos a o noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón, pero nesta ocasión non se atopa precisamente en Combarro. Non? Coido que está na aldea. Entón a comunicación con el ás veces non é sempre moi correcta, posto que na aldea sabedes que a cobertura dos sí. móviles non é tan boa, non? Tan fluida. Non fluida. El tiña previsto falarnos a semana pasada, polo menos iso nos comentara, falarnos de Basilio Losada, no. que ven de ser nomeado, hai moi pouco tempo, de ser nomeado catedrático honorífico da Real Academia Galega. Ah, sí. E entón, non sei se o temos xa no outro lado do fío telefónico. Vamos a falar entonces. Boas tardes, Xulio. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Ya sé que las dificultades que tes de comunicación... No, bueno, parece que mejoró un poquito aquí. Ahora, un sitio donde antes no tenía cobertura, pues ahora tengo. Vale. Bueno, además estoy me moviendo por la zona porque estoy intentando ver aquí en mi aldea donde voy a instalar el mejor banco del mundo. ¿Ah? No sé si oíste hablar del mejor banco del mundo. Sí. Pero sí que estaba, ¿no? Sí que estaba en la Costa de Morte o por allá. Bueno, exactamente. Pues yo estaba ahora leyendo un artigo de Fernanda Tavares. Tavares. Sí. Entonces, pues fala precisamente de que, bueno, ese banco que tive en ocasión xa de estar ali en Lobio, xa nunha zona preciosa entre o Barqueiro e Espasante, un sitio sí. precioso. Entón, bueno, pois un fotógrafo ali de Viveiro, Dani Caxete, fixo unha foto e foi premiada polo Observatorio de Greenwich. Uh-huh. Entón, pois o certo é que parece ser que eso fixo muitísimo polo turismo naquela zona. Pasa un pouco como a praia aquela das Cíes, que tamén saiu un día nunha revista sí. Ou nun periódico en inglés, no, sí, en The Guardian, creo que fora, dicindo que era a praia máis fermosa do mundo. Bueno, o certo é que este banco puxera unha persoa dali de Subilado. Rafael Prieto, que, sí. bueno, unha persoa que daquela zona, bueno, é un lugar pois moi visitado. Estes días instalouse outro banco semellante en Touriñán, entón sí. tamén di que é o mellor banco do mundo, ¿no? Pues, por eso tú queres facer un aí na tua aldea tamén, non? Claro, porque di Fernanda Tavares que bueno, dentro de pouco haberá tantos taburetes de bancos. Por todo o noso territorio, que bueno, encherase de xente, de peregrinos que veñan a sentar ali, e incluso os políticos, pois, antes das eleccións terán que ir visitando estes bancos, para o mesmo que fan ahora cando hai, non, unhas eleccións, que van por todas as rúas, as autovías, pois falando ya a xente, non? Sí, e poñendo algunha medalla que outra, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, pois entonces eu tamén teño que mirar na miña aldea, que hai ali un sitio que... A ver si podes colocar un banquiño, non? Un tamburete. Un tamburete. Exactamente. O que pasa que, bueno, logo, eu quería que, Fernanda, que logo vais a chencher en época de eleccións de políticos ali pregoando... Facendo a poca fotografía de correspondente, non? Facendo as súas promesas, non? Está claro. Está bien. Que bueno, ven a ser un pouco o que pasa na obra de teatro Presidente da compañía de teatro do Teatro do Morcego, que é unha obra que, bueno, xa se estreou, creo que en Santiago e en Pontevedra, pero que onte presentábase no Festival Internacional do Outono de Teatro de Carballo, non? Ya que un presidente que, vendo que as enquisas pois van na súa contra, pois decide ir casa por casa para conseguir o voto. Entón, pois vai timbar a un fogar humilde, tamén vai a un ultraconservador, a outro antisistema. Bueno, penso que é unha obra entretida, non? E actual, non? Posto que entonces eso de antisistema e todo eso é unha cousa que vemos casi nos telediarios últimamente, non? Sí. Faltalle que exista tamén un que teña algo que ver coa corrupción. Sí, o cacique, non? Bueno, ese tema pásano por alto, para non falar dele, non? Sí. Mellor non, sí, señor, sí. Vale. Bueno, certo, neste festival de Carballo vai se dar un premio tamén a actriz galega Susana Dans. É un premio que o Xograr de Outono, que é un premio que recoñece unha vida de promoción e desenvolvemento do teatro galego, non? O certo é que poucas veces falamos de teatro aquí, penso eu. Aí estáse levando a cabo un intercambio interesante con Portugal no tema do teatro. Ajá. Así como no, por exemplo, no tema no oído da canción, pois hai un intercambio máis ruido, por exemplo, o festival este de Uxía, Cantos na Maré e tal, teatro non era moi importante este intercambio. En este ano 2015, pois, por exemplo, o Centro Dramático Galego estreou en Lisboa a obra Xardín Suspenso. O Teatro Nacional Dona María, tamén de Lisboa, adoptou unha obra de Roberto Vidal Bolaño, Saso Tenor, non? Carai. Bueno, ya hai ademais algunha xira de compañías galegas por terras portuguesas, como por exemplo a compañía Voadora ou Limiar Teatro, non? Bueno, o certo é que hai isto, estas son pouco pasos que se van dando para que haxa unha circulación profesional de actores, de directores e técnicos portugueses e galegos, non? É interesante. Muy interesante. Bueno, no tintero tiñamos ese outro día unha cousa interesantísima, non? Tiñamos pensado falarnos de un non xa nos fixéramos eco aquí de ese traballo tan interesante, de ese momento tan interesante que houve na Real Academia Galega. Tiñas en mente darnos información sobre o noso profesor Basilio Losada, non? Bueno, efectivamente, todo o mundo máis aí en Cataluña sabe ou coñece o labor de Basilio Losada, que comentaba outro día que, bueno, aproveitando que estivo por aquí por Galicia, fixaronlle algunha entrevista nunha en concreto, creo que era no Diario de Pontevedra, pois falaba de coa retranca que el ten, non? De que decía que todas as pompas que se fan cando un chega a certa idade, que son pompas fúnebres, non? O certo é que eu mesmo, que coñecía a Basilio, que fui un alumno del, pois dime, decateime do seu enorme traballo a prol da nosa lingua, da nosa cultura, a raíz de ler a correspondencia con o libro con aquel, Piñeiro, ¿no? Aquel libro grande que tengan todas las correspondencias con libros. Sí. Muy interesante. Bueno, fixen así, no, simplemente saquei así alguna cousa sobre o seu traballo e tal, que teño aquí pues, máis ou menos recolleito, non? Claro. Lembro unha tamén unha entrevista con él, xa, unha entrevista non sei, na prensa, na que él decía que pobre o home que non ten unha aldea na súa memoria, non? Máis ou menos, decía así. Bueno, él tivo a sorte de nacer nunha aldea, naceu na pobra de San Xiao. Se non me equivoco. Sí, San Xiao é en Láncara. Sí, exactamente. No 1930, o mesmo ano que Uxío Novoneira, sí. Que van a xa 16 anos que morreu, increíble, Uxío Novoneira. Sí. Ou o fotógrafo tamén de Soutelo de Montes, Virxilio Vieites, tamén naceu. Bueno, o certo é que entre esta correspondencia con Ramón Piñeiro, hai unha carta 1951, que eu creo que é a primeira que lle escribe a Ramón Piñeiro falando da obra deste, o significado metafísico da saudade, e dille: xa hai tempo que tiña ganas de escribirlle. Cando se publicou o significado metafísico da saudade, aínda estaba en unha universidade, illado totalmente da cultura galega, e aquilo foi para min unha revelación. Precisamente o primeiro libro que eu lin foi Comaros Verdes, e despois o seu ensaio, non? Bueno, a partir de aí, pois, podemos ver que o labor de Basilio, pois, por exemplo, a frente da revista Grial, hai unha carta a Ramón Piñeiro no ano 66, onde lle di: penso que é unha lástima que non haxa en Grial, unha sección fixa portuguesa, unha sección que informe sobre as derradeiras novidades de libros, especialmente dos que teñen interés para Galicia. Non se podería facer algo semellante a unha corresponsalía? E poderíase facer quizáis algo igual con relación a Cataluña? Podería ser un artigo curto comentando un feito relevante do trimestre, e unhas notas breves comentando exposicións, libros, etcétera. Si se pudiera facer o mesmo con París e Londres, a cosa quedaría completa. Bueno, Xulio, lembraste de que, por exemplo, un libro que traballamos aí na facultade era o Memorial do Convento. Memorial do Convento, que ademais él facía lle traducción precisamente a Saramago. A Saramago, non? Sí, pois aí traballábamos con profesor Fernando Pereira, non? Sin malogrado, que pa descanse, novo, un profesor xovencísimo, non? Que morreu dun accidente tonto, non? Frenando, e iba a visitar a unha persoa ao hospital de parece que non levaba o cinturón, non repousa cabezas, creo que quedara desnucado, algo así. Sí. Claro. Frenou porque adiante non podía e desnucouse con Jolín, pero un accidente tontísimo, non? Sí. Bueno, pois nesa traducción do Memorial do Convento de Saramago fora o Premio Nacional de Traducción para él, non? Sí. Pero bueno, ten máis traducións, por exemplo, de Virxilio Ferreira, sí. Que era a traducción ao castelán para Seis Barral, Alegría Breve, o libro Alegría Breve, ou os Clandestinos, que tamén traducía ao castelán. E daquel brasileiro tamén que exactamente non me acordo. Jorge Amado, exactamente, sí. Jorge Amado fixera tamén non me lembro agora de que libro, pero fixera traducións. E de algún escritor tamén catalán, por exemplo, Jordi Domènech, sí. Ten o libro este Un poema en dez anacos, sí, que está en galego e catalán, no 1974. Un traballo inxente do noso profesor, sí, señor. Sí, sí. Bueno, a traducción deste libro para Edicións do Castro foi de Basilio Losada, foi no 74, no? O libro, a primeira edición fora no 71, de Jordi Domènech, non? Bueno, aparte de traballos de crítica literaria, por exemplo, de tradición e novedade no teatro alemán de posguerra, ten algún relato por exemplo, na colección, non sei se vos lembrades, na empresa Castromil, que houve, había unha época en que cando compraba su billete regalabanche un libriño. Un libriño, ¿no? Sí. Bueno, pois un dos libriños era o de un relato de Basilio, que era Héroe da Armenteira. Na Castromil, sí. Santo era da Armenteira. Na miña casa ainda andan algúns por ali. Sí, no, que digo que na miña casa ali na aldea ainda andan algúns libros desos. Pois non, eu non cheguei a ver ningún. Porque non trobo... Fora unha experiencia moi interesante. Porque non viaxabas no Castromil, tú. Pois non, eu era por parte dunha tía que viaxaba bastante no Castromil. Vale. Bueno, se vas a saber, pois gustaríame ter a colección, non? Claro, sí. Bueno, o seu labor tamén como conferenciante que vos... Que todas as entidades galegas que se precien aquí en Cataluña seguro que tiveron unha, dúas ou tres veces a súa visita, seguro. Exactamente, non? Si non son entidades como é debido. Hombre. Pero pues... aquí, por exemplo, no 1970 hai unha carta de Díaz Pardo a Luis Seoane, dende Buenos Aires, e dille, por aquí están Basilio Losada y Naya. Lo sabe muy bien, pero Naya actúa como funcionario. A las preguntas de los periodistas que pueden suponer cierto riesgo, libertad de prensa, opinión, etcétera, responde invariablemente que le perdonen, pero él no puede opinar, porque claro, es funcionario, ¿no? Naquela época había que tener un poquillo de cuidado, de xeitiño, o falar también. En otra carta... do 13 de agosto volve a facer mención de Basilio Losada e dille, de los invitados del centro gallego quedó muy bien intelectualmente, sereno y justo en sus informaciones Basilio Losada, ¿no? Sí, la verdad que sempre foi o mesmo con prólogos de infinidade de libros, sí, ¿no? Sí, por exemplo, me lembrome que José María Álvarez Blázquez nunha ocasión pois que tivera unha enorme perda, ¿no? Porque se lle queimaran alrededor de 3.000 libros, non? Moitas veces que algúns non eran deles, dicían nunha carta que lle escribira Neira Vilas, que eran depósitos de América e Portugal, tiños na súa casa, bueno, calculaba as perdas daquela no ano 73 en 300.000 pesetas. Carai. Claro, decía el que para un pobre é moito diñeiro, non? Claro. Xa che digo, hombre, tres pisos daquela. Sí. Dicía, queimáronse papéis e cartas, pero nada teu, dicía Llaneira Vilas. E así podo anunciarche que Remuiño de Sombras está composto en as segundas probas, disposto para o montaxe que se fará nesta semana. O prólogo de Basilio Losada que recibín a pouco de ti marchares é moi bo, e naturalmente está xa composto, ¿no? Moi ben. Gran personaxe este noso profesor, eh? Sí. Bueno, máis prólogos, por exemplo, o libro de José María Llompar, 15 poetas gallegs, que se editou en Mallorca, ten Limiar de Basilio Losada, ou de O Sol na Crista do Galo, de Manuel Lueiro Rey, en fin, por algo, pues no ano 84 recibiron Ramón Piñeiro a él, a Creu de San Jordi, ¿no? Que é a máxima distinción que concede a Generalitat de Cataluña, sí, ¿no? Sí. Bueno, bueno, pois pues, sí. moitas cousas máis poderíamos decir del, ¿no? A pesar de vivir aí en Cataluña, pois pues, sempre a súa preocupación era a nosa lingua. Lembrome, por exemplo, de no ano 64 unha enquisa que se fixera no Faro de Vigo aos curas das aldeas, non? Donde, bueno, todos se amosaban en contra da liturxia en galego, non? Dicía el, dame verdadeira pena, son xente que non teñen a menor migalla de interés pola xente posta baixo o seu apostolado. Moitos deles insultan ferozmente os labregos, chamanlle sórdidos, mezquinos, avarentos, desleales, desconfiados. Unha verdadeira pena, non? En coldo emprego da lingua na liturxia, a resposta, como era de esperar, é negativa. A razón son do máis pintoresco. Vexo hoxe que dous deles din que a xente da súa aldea entende mellor castelán que o galego. Outros din que si falan en galego na Irexa a xente perderíalle o respeto ao crego. Bueno, a preocupación pola nosa lingua foi constante, non? Sí, tanto. Bueno, pois pues son unhas anacos que collín así, que dan un pouco a idea do traballo de Basilio en todos os eidos, non? Como escritor, como crítico, como prologuista, como traductor, como conferenciante, sí, etcétera, sí. E como falador, porque sí. Te acordas que aínda sin darnos clase en algunhas ocasións tamén era, bueno, era axeitadísimo poder estar a corón del tomando un café, Sí. Sabía de todo, non? As anécdotas que, sí, que sí. contaba. Que contaba, pues, sí. Sí, sí. Calcara delas que nos lembraran, pois, pues, da verdade que era unha persoa que, a máis, cunha cultura enorme, non é somente que falara da nosa lingua e literatura, sino que ademais coñecía, tiña coñecemento de moitísimas cousas, non? Bueno, era acompañaba alumnos americanos nas rutas do románico por aí, non? E ademais na Universidade de Illinois, me parece que tamén, non? Bueno. Sí, sí. Desde logo, bueno, todo un personaxe, ¿no? Sí, desde logo. Bueno, vale. Bueno. Xulio, que cada vez que nos conectamos contigo aprendemos algo máis, sigues facendo de mestre aínda que sea por teléfono. Sí, e tanto. Encantado destes 20 minutos. Eu quero como se chama a tua aldea? Onde estás? Bueno, ahora estoy en Río Xoán, un concello pretiño de Meira, 7 kilómetros. Ah, estoy justo entre o nacemento do Miño e o nacemento do Eu. Ah, jolín. É preto da tua terra de Fonsagrada tamén, porque hai un atallo aquí, unha pista que, bueno, en pouco, eu penso que media hora ou menos estou ali, na Fonsagrada. Sí, desde aí sí. Moi ben, moi ben. Bueno, pois busco sitio bom para poñer o taburete, o banco. Oye, imos facer unha competición. Logo no verán, imos percorrer. Cada un monta o banco no seu... Exactamente, no seu concello. No seu lugar, no seu concello. E logo... Na aldea, mellor. Sí. O que menos nos gusta é o que paga a CEA. Muy bien. Exactamente. Eso está feito, muy bien. Sí, señor. Unha boa proposta, Xulio. Gracias por a túa conversa e por a túa por o teu ensino. Moitas graciñas. Ata outro momento, conectaremos o próximo vindeiro sábado. Sí. Claro. Veña. Unha aperta grande para o noso amigo Xulio. E agora poñemos unha peza de música dun tal Xavier Díaz. Coñecedes? Sí, coñecémolo ben, verdad? Hombre, témolo aquí. Pois pues nada, Xavier con Díaz xunto con as adufeiras de Salitre cantan unha peza que se titula... Despois digo. Eso. Vou pasar pola tua porta, levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. Vou pasar pola tua porta, levo presa e vou correndo. Estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Pequeno amor es el de encontrar uno pico, uno fondo, uno medio do lugar. este lugar impecable, amores se irá a encontrar. Por la lúa saudades, por las estrellas doce, memorias que te regales. Por los sol, noche cartas, por la lúa saudades.